Kandele maboke bandeko likambo ya kokamwa. Ha di grosero. Hein? Boni simisi na yokumi pembe makasi boye. De kwangai, savon omo wana te na sukola ngola savon omo savon kitoko. Lokuta? Lokuta te. Omoni elanda makambo na biso to sukola ka bilama na savon omo. Ah, savon omo. Savon ya kokamwa, savon omo. Savon ya bilama. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilama. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilama. Oh, savon omo, savon ya kitoko, savon omo, savon ya bilama. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo. Andele maboke, ayebi singa na sukola bilamba na ngai, na savon omo. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Oh, ewaso mama, ewaso Katarina, wapi savon, savon omo. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Oh, andele maboke, yebi sabula bula. Wapi savon omo? Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Oh, savon omo. Savon ya kitoko, savon omo, savon ya bilenge. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilenge. Oh, savon omo, savon ne ya putulu, savon omo, savon mousse. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilenge. Oh, bilenge le yo, baye bisimba na sukola bilamba na ngai, na savon omo. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Oh, na kei na kok, na ebisi na sukola bilamba na ngai, na savon omo. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Oh, kuna le vil, bilenge pe ba sukoli bilamba na bango, na savon omo. Ah, savon omo. Savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Oh, tina lulwa bo, nambuji mai, pasukoli bilamba na bango. Ah, savon omo, savon ya kokamwa, savon omo, savon ya bilamba. Oh, savon omo, savon ya kitoko, savon omo, savon ya putulu. Savon omo, savon ya bilamba.